ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سورة يوسف عاشرو چپای کی واقعا یوسف علیہ السلام بیان دلا تفصیلا بے کی اول و آیاتنا بطور تمحیدو واقعا دا تقسیم و دولس مقامات تا دا آیاتنا چیدی دا تتمات دی صورت دا او پدی کی باش پک خبری ذکر کئی اول بصدق و صداقت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی آغت تسلی دویم زجر بورکی مشرکینو تا چاہی دا دلو دا توحید نا احراز کئی دائی بسبب سرا زجر آئی تا یوصل پینزم آیات کے وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ بیو تیزی اور کئی پداوت بندے دفارا دف العذاب چی دعوت ورکا اسنو چی خلق عذاب کی مبتلا شی یوصل اتم آیت کی قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت ارا ومن اتبعنی سلورم جواب بدا سوال لمنکرینو کئی چاہیے او سوال او دائی جواب وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرا یوصل نہم آیت کی بیبت تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاپ نصرت سرہ الله بستا مدد کوي ځکه رسولانو کړي او حتا ازستای اثر رسول او ظنوا انهم قد كذبوا اخر کې وس صداقت د کتاب بیان هي او دای صفای دي الله رب العزت فرمای ذالک من انباء الغیب دا څه چې ذکر شو درې دا خبرونو د غیبونه نوحیه الیک چې وحی کوله موږ د دې تا تا ذالک دا اسم اشاره د مان ما ذکر من الاحوال دا مکه کم حالات ذکر شو د یوسف علیه السلام او دا درونو دا د پلار دا ټول دی دا خبرونه د غیونا چې وحی کوم د دې تا تا دا چې د صداقت دی دا آیت دلیل په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې وګوره تنوي ازه موجود نه په وخت کې نه او بیا هم دا ټول حالات ټول واقعات د یوسف علیه السلام دا درونو دا پلار رشتیا رشتیا بیان کړل دا دلیل دی په دې باندې چې یو رشتینی پیغمبر دی دارنګ سورې آل عمران کې د شیو سلور سلو اجتماعات کې چې کله د بی بی مریم په باره کې هغه باسوم باسه کېدل چې ایهم یکفل مریم یسوک بی مریم تربیت گئی اللہ ما تا دا دائی طولو خبر و خبر درکو ما کن تا لدیهم ایز یختصمون آئی وقیم تنوی خطا پورا حالات طول بیان کلل دلیل بصداقت دا نبی باننی دانش سور قصص کی براج پینزس علو احتمالات کے دا خبر نبی ورکره دینو دا اید سوئی نورکره لا نوحیه الیک دا دیو اجنا چه منتا تا وحی کولا دا دی آیت دلیل لی پا دیوانی چه نبی دام اخبار نشی ورکولا دیوشی بغیر دا وحی نا او چکلا خبر ور چکلا ور تو وحی راشی و علم ور تو ورک لشی دا اللہ دا طرف نا آیت بے غیب نویلے کی گی وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ان ويته د دې سره کله چې په خپل دي تدبیرونه خپل وهم يمكرون او دې کوم مکرونه کول نه ته پایو کې موجود نه وي نبی تعالی تعالی فرمایي ته موجود نه وي آی وخت دای د مکرونه بیان تا وکړه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين د دو آیاتونو کې اشاره د اخلاص او حرص د نبی ته په هدایت د خلکو باندې چې ته رښتینی پیغمبرې دا رښتینوالي سره سره ته حریص همې هدایت دخل ګوالنه دانګې اخلاص هم دې چپای سوجرت او مزدوریم نغواړې او به خلک نه مانی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين او نه اکثر دخل ګنا اگر کو ته رسو کې ایمان راوړون کې دغه ایمان آسو غراړي چې چات الله تعالی توفیق ورکو وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين او نو غواړي ته د دیو نه په دیوانه ساجر بیان ورته کې پای باندې سوجرته مزدوري او پیسې هم چې نو غواړي بیم نه نه منی ان هو الا ذکر للعالمین نه د قران ما پند او نصیحت یاداش د پاره د خلکو آیت دلیل له په دی وای چې د یاداش د نصیحت ور کولو کتاب در الله کتاب قران له اصل بنسیت گدا کتاب دے وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ دی آیت کے زجر اور کئی پیراز دا دلائل و توحیدنا چی دی سوچنا کئی بر آسمانوں تا دیو گوری عزمکی تا دیو گوری سمرا دلائل دید اللہ وحدانیت خودی بیام دائن انکار کئی وقائم من آیت اللہ سمرا دا دلائل دا توحید اللہ نپاس من اللہ پس موکے آیت اللہ مراد دلائل توحید دی اسمال نکیم دی دا دلائل پس موکیم دی یمرون علیہ جدی ورتی دی پائی بانیو دی دی دائن اراز کن کی حاصل دای چې دومره دلایل دي د الله وحدانیت او د الله قدرت په کار دا چې دي پای دلایل کې سوچ کړي د الله وحدانیت خپل کړي الله یو غنه دا کې دي ساتلې او سره د دې چا کې دلایل کثیره دي په ور دیږي او بیا هم دې راس کړي وما يؤمنوا اكثر بالله الا هم مشركون دا آیت کې زجر او زور نور کوي په اختلاط د شرک سره د ایمان نه چې ایمان د شتره نو که زشتره نو هم د شرک سره ګډ وړ دي وما يؤمنوا اكثر بالله او ایمان نراوڑی اکثر تدئی پا اللہ بنے مگر داری دا سر شریکان جوڑی ایمان نراوړي. ایمان نمراد لته ایمان لغوي دي، ځکه ایمان شرعي او شرک خپل منځ کې نشي جمع کېدلی. بیا که د آیت سره څه ایمان ویم نو شرک چې دی ترجیح آ جانب ته، ځکه نتیجه چې وي دا تابع د آخص ارزل وي، هغې له اعتبار وي. لکه یو غټ کوی دی د اوبو، آیا کې ډېرې اوبه دي، منونه اوبه په آیا کې پکې دي، او بل طرف ته یو وړوکي ماشوم آیي ته امتیاز یې وکړي، نو هغه ټولې اوبه پلي ته، ځکه نتیجه دا تابع د آخص ارزل وي. الګ له اعتبار ورکول کېږي، دې ته څو ګوري چې دا ډېرې اوبه دي، دا څنګه دی لږو امتیازو پلي ته کړلې. دا شان کده کې هر څومره ایمان هم پکې وو، چې آیا سره اختلاط د شرک راوړي، شرک د آیا سره ګډوډ کې، دا ټول ایمان د چې یا بربادېږي ختمی با. امام الوسی رحمت اللہ علیہ دا دی مثال ذکر کئی، و ایدہ آوستوک دے چاہی دا قبرنو بندگی کئی، زان تا مومنانم ہوئی، زان تا اسلام و علام ہوئی، زان تا کتابیانم ہوئی، و ایمن اولائک عبدت القبور الناظرون المعتقدون للنفع والضرر. وې د دې قبیلینا چې دی خلک دې چې عبادت کوونکي د قبرونو دي، قبرونو ته عبادت کوي، سمانه وې نظرونه کوي دای د پارا الناظرون، دای په نوم باندې نظر نیاز کوي، دای په نوم باندې صدقې کوي، المعتقدون للنفع والضرر، چا یې عقیده ساتي د قبرونو مبارک چې دا نفع ورکوي او دا ضرر مشي لري کولې، دا خلک وی مراد ده. او ادا سمره دی وی دی آیات کې اکثر ویلې ده، نو هم الیوم اکثر من الدود، نن وی دا چې دا چنجون هم ډیر زیات دي، مشرکان ډیر دي، دا نه ایمان نه وړي اکثر دې په الله باندې مردا چې شریکان جوړي د الله سره. افا امنو ان تاتیه غاشیه من عذاب الله، یاد کی تخویف اخروی دی، تخویف بالعذاب ورکئی، چې دی د الله سره شریکان جوړین نو دنیا کې او په عذاب راشي، او کدا نه د اخرت عذاب یقیني دی. آی دی په امن باندې دی چې راشي دی او تا غاشیه من عذاب الله، یو راګرون کې عذاب دا عذابونو د الله نه، یا راشد او ته قیامت نه صاحب او دی بنه پويږي املا شرون مان دي چې راځي به دي نه کینو ا دي د الله د عذاب نه پامن شي باندې غاشیتن، مان یو راګرون کې عذاب. قل هذه سبيلي ادو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، مگه تخویب بالعذاب ذکر کو، عذاب پای باندې راشي، دنیا عذاب او کدا نه نتا دیو مسات او بغتتن، قیامت به پنا صاحب راشي. اوس دې آیات کې د عذاب نه نجات لار کې چا دې زور کول دی په دعوت باندې چرآشه او دا خبرو منئ. قل هذه سبيلي تور دوا دا دعوت د حق طرف ته د الله زمارا، عظیما الدعوه الى الله، د الله طرف ته دعوت ور کول او د الله دین طرف ته دعوت ور کول دا زمالار دا. ادعو الى الله ازرا بللكم د الله طرف ته، د الله دین او د الله وحدانیت طرف ته ادعو الى الله، مانا الى الله و الى دین الله و الى توحید الله، اللہ طرف ته دعوت ورکوم، اللہ دین طرف ته ورکوم، اللہ یو والی طرف ته ورکوم، علی بصیرت انا و من اتبعنی، جیه مزو پا یقین مان دی، و من اتبعنی و آسو چه تابدار دی زمان. بصیرت مانا که تفسیر مزدری که علی معرفت و یقین، ما دا پویم حاصله دو زمان یقین انده، ومن اتبانی او آسوگون چاہتا بیداری کئی زمان، دیگی اشارت دی طرف دا تابدار دا نبی با اصلا آسو کی جا دعوت رکی توحید طرف دا ذکر یمنی تبانی و سبحان اللہ وما انا من المشرکین او پاکی دا اللہ لرو نیم زود مشرکان اللہ پاک دے شرکان اللہ پاک دے دا سر سو شرک آئے گی نشتے وما انا من المشرکین دیکھ اشارت دے طرف تا چکر توحید اللہ بیان کی نبی اعلان دا برات جدائی بہو کی مشرکان نزک یمان من المشرکین وما رسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل اللہ من اہل القرآن دیات کے جواب دے شبی دے مشرکان دے چاہے ویل تو رجل سڑے اور رجل جوین داو بشر وینو رسول نشکے درے لیکن در رجل سڑے او سڑے جوی بشر ویو بشر رسول نشکے درے دائی جواب کئی چتا سویواز دی رسول ببارکی دائی تراس کئی او کنن نورو من خو یواز دا نو بلکی ردن مکی چی سمر رسولان دینو آٹول من سڑی را لی گئیو تول پیغمبران سڑو گرا لیو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا او ندی را لی گنی من مکستانا مار سڑی چی وحی و کولم آئی تا دکلی والا ہونا دا آیت دلیل دی په دې باندې چې څومره رسولان راغلي دا سړونه راغلي خو کې پیغمبران نه راغلي افلم یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم رسولان برالای ود الله دین بیان او خلقو ته او خلقو دای تکذیب بیکاد و دروجنوا عذاب د الله په پرای زکه یز مګه ګیو غوري چې چا تکذیب کړي پیغمبرانو دای حالتونه وګوري آیت نګر جی فزما کې پس او دی ګوري چې سرنګ یو انجام دای کسانو چې مخکې ردینو باندې ایمان والا مخلص کړي دنیا کې او په بيدین او مکذبین باندې موږ عذاب راوسته ایتباشي ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون او خام خاکو رستنے دا ډیر بہتر دیر پار دا چا جزان ساتی دا خلاف دلانا اتقوا آزان ساتی زان دا شرک نم ساتی زان دا معصیت نم ساتی امتصال دا وامر ہم کئی اجتناب دا نواحی ہم کئی لال نافرمانی نزان ساتی افلا تاقلون آیتا سو داخل نکار ناخلے اقل لب کنشتے حتی دستی اثر رسول وزن وانم قد قذبو جاؤ نصرنا فنجی من نشاؤ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین دیات کې تسلی د رسولانو ته په نصرت سره ځکه اولې دای دعوت ذکر کړ د انبیاو انبیا چې یا به دعوت ورکاو د حق طرف ته قل هاذه سبیل ادعو الی الله د حق طرف ته دعوت ورکاو او چې کله بچا دای نه انکار وکړو انکار به خدای نن الله ذکر رسولان مدد وکاو را ویلګ مدد ویل وکاو حتی اذا استی اثر رسول و ظن دا مشکل آیاتونو د قران کې اودام نه تر دې چې نو امید وشو رسولان ایمان راوړلو د قوم لا استی اثر رسول تر دې چې نه امید و شو دا رسولان له ایمان راوړلو د قوم نه و ظنوا ګمان به وکړو انهم قد کذبوا چې یقینا د دین څخه غلطی شوې ده په کار د دعوت کې جاهم نصرنا رابع اید مدد زمونگا حتی اید استیاسر رسول اگر ظاہر مانا چیده پایوان اشکال لازی حتی اید استیاسر رسول ترجیش ناو مید بشر رسولان وزن نو دیو گمان لو کن لو قد کزیو چی اقنن دی تدروغ ویلی شوی دی ظاہر مانا دا نیو ناومیدی رسولان ناومیدی چی ده دا گناه کبیره ده ناومیده که ونو رسولان چرنگی ناومیده شد اللہ نا او دویم زنو علنو قد کزی بو ده دیو بدا گمان رای چی اقینن داست دیو تولی شو دا خودروغو اللہ چی سو یا خودروغ نی یا خودشتی رسولانو سرنگی دا خیال شو ده دیو نا علماء دی آیت که ارچا د خپل وس مطابق تتبع صحیح کړي د دې آیت تقریبا اتفقن زو توجيهات مفسرین لیکلي دي چې د دې اشکال د خدمتو د پاره چې نبی تر دې خبره نسبت را نشي مستقل ځان لري رساله دی او آیت باندې لیکلي شوی دي مشورې پاګي یو سودي یو پاګي دا چې استې اثر رسول مان من الاتباع او ظنو چه زمیر چه دام راجه ده بیدا اتباعو تا او دا کزی بو کجی کم زمیر ده دام بیدا اتباعو تا براجی مانا دا آیت بدای حد دای دستیاسر رسولو تردی چه ناو میده بشی رسولان ده دای اتباعو نا تاویدارو نا وَظَنُّوا غُمَانَ بَوْكَدِ اَتْبَاعُ دَاوِدَارُ اَنَّهُ يَقِينًا دِجُ قَدْ كُذِبُوا دروغ ویلې شو دیوتان د جانب د انبیاءونه دا ځون چې دا کله دینو اَتْبَاعُ کله دین وَظَنُّوا غُمَانَ بَوْكَدِ اَتْبَاعُ اَنَّهُ يَقِينًا دِجُ قَدْ كُذِبُوا چې دیو ته دروغ ویلې شو د رسولانو دویم قول دائی چه استای اثر رسولو مانا من ایمان الکفار رسولان مانا امیدش دا ایمان دا کافرانو نا از زنو کی جدا میر دے نو دا مراجے دے دا کفارو تا مانا دا آیت بیدا سی حتی اید استای اثر رسولو تردی چه نا امید بشو دا رسولان دا ایمان دا کافرانو نا دای دا ایمان راوڑل نا امید شو ایمان نا راوڑی وزون نو گمان لو کدی کافرانو انہم یقنن دا انبیاء پی غامران چه قد کزیو یقنن دیو تا دروغ دا دیو تا دروغ ویلے شوی دی یدریم قول دائی چه دلتا اتباع و کفار دوارا مراد دی از زنو ایش زمیر دی دامن بیتا و کفار و اتباع و تراجیوی مانا دا آیت ببیدا سی حد دائیز استیاسر رسولو تردی چه نا امید بشو دا رسولان دا تاویدار و دا کفار و دوارونا نقبل تاویدار نمم نا امید شو کافران نمم نا امید شو وَظَنُّوا غُمَانَ بَوْكَدِ تَاوِدَارُ دِ كُفَّارُ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا يَقِينًا دِي تَدْرُو وَلَا شَيْءَ فَرَاتِلُ دُمُوجِزَاتُ كِ بِإِتْيَانِ الْمُوجِزَاتِ دِي تَوِ لَشُو جِ مُوجِزِ بَرَالِ رَاتِلِ رَازِي بَانُ أَخْرَانَ لِنْ دِي تَدْرُو وَلَا شَيْءَ يَا سُلُرُ مَانَ دَا ځوانو کې زمير چې دا راجې دې دا رسول ته او کو زيبو مان دا به مان د غلطو مان د غلطي درو سر حتا اذا استي اثر رسول تر دې چې نو امید بشو رسولان د مدد د الله نه من نصرت الله وَظَنُّوا غُمَانَ بَوْكَدِ أَنْبِيَاءُ أَنَّهُمْ يَقِينَنَدِ جِ قَدْ كُذِبُوا دَدِيُونَ غَلْطِي کړې شې د پکار د دعوت او تبلیغ کې تنویر رحمت الله علیه دا توجیه کړې دیو نه په کار د دعوت کې غلطی شوې زکرا مدد د الله چې دیرانه وي. حتا اذا است اثر رسول تر دې چې نا امید بشو دا رسولان د مدد د الله نه وظنوا غمان و قدی انبیاء انهم یقینا دی چې کذبوا ما غلطوا فی الدعوه والتبلیغ د دیو ناس غلطی شو په کار د دعوت او د تبلیغ کې نو زکه ور سره مدد د الله رانه رسول رحمت توجیده وینځم دا چې دا کذبوا په دې ګیو قرد کذبوا مراله ده اور عروة بن زبیر دا عشیر رضی اللہ عنہ تپوس کرے دی آیت مبارکی ذکر ظاہر دا آیت دیر مشکل دے آئے اور تل دا کذبون دے بلکہ دا کذبو دے بیا حاصل دا آیت بدائی چی حد دا آیت استیا سر رسولو تردی چی نا امید وشو رسولان دا ایمان راوڑلو دا قوم نو گمان بیر آگے انہم یقنن دی چی قد کذبو دے و تکذیب اکڑیشو دې دروژن کړي قومونه رسولان ودا خیال شنه جاءهم نصرنا رابغه مدد زمونږه فنجي عمل نشاو بس لاس بکا وسو چې مونږ بغختل زمونږ مدد برای نه چې څوک مونږ بغختل عوام خلاص کړ ولا يرد بعضنا للقوم المجرمين او نو واپس کی عذاب زمونگا دائی قوم مجرمانونا چکم مجرمانی آئین دا اللہ عذاب چی انا واپس کی لقد کان فی قصص عبرت لولی الالباب یقین اشتری پا بیان دا دیکھیں عبرت دا پاید خاندانو دا عقل او واقع چی دا تر دا عبرت واقع و ما کان حدیث یفترا نه دا قران څه خبره د ځان نه جوړل شي ما کان مننه دا قران حدیث ان څه خبره یفترا چې ځان نه جوړل شي ولکن تصدیق الذی بین یدیه لیکن نازل شوه د تصدیق دای کتاب دې چې مخه دې نه دی ولکن نزل فی المقدر دې تصدیق الذي تصدیق دایره چې مکر دین دی او تفصیل کل شی او تفصیل پار د هر ذری مسلې چې پایږي وضاحت د هر ذری مسلې د عقاید او اصول مسائل چې دای وضاحت قران کې شته او هدن او هدایت او رحمت دې پار د قوم چې ایمان لري کوم قوم ایمان وی دایره پر قران چې رحمت هدایت دا سورته دا دغه تفصیلی واقعات د یوسف علی السلام نه بل یو سورته کې داس تفصیل نشته دا نه دا سورته مسماق لشه ده په نوم دا سر سورته یوسف دا نه دي سورته کې ذکر دا خلط د شرک او د ایمان سره یو سلش پګمات کې وما یؤمن اکثر من الله الا وهم مشركون ایمان نه راوړي مړه دا چې شریک کوي د الله سره معنی خلط د شرک او د ایمان دواړو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الرعد